keneen nee na weddi nga te xamuloo li ñu la jox mooy lan te xeeb nga moom alquran. Moo tax soo ko xasee am, yàlla nee na kuy bég la la war a bégal mooy am ko. Kuy bég la la war a bégal mooy am l'islam. Mu ne nag ñaar yooyu day am leen moo gën li ngeen di dajale. Soo amoon ay milliard, moom oto ci Dakar yépp, moom sotorak yépp, moom super yépp, ñu wëkk banque yi jox la. Lenn lu ci nekk ci dëkk bi la nga ca yaakaar ñu jël ko jox la. Yàlla nee na te amulu alquran, yow sa kontante wërta am. Waaye su fekkoon ne yooyu yépp amoo ci dara, amoo dàll wu jot, amoo mbub mu jot, boo lekkee doo suur, boo naanee doo mandi, say nelaw neexut, kenn xamuloo xamoo kenn, waaye alquran mi ngi ci sa dënn bii, foo ko soxlaa ñoddi ko. Yàlla tabaraka taala nee na bu yeboo nga bég yow li nga am, amul ku ko am, lu dul ko am lu toll ni li nga am te am leneen. Xayr mi may jimaoon, mu ne li ngeen dajale lépp alquran ko gën. Moo tax kon bokk na ci yërëm sa doom bu tollee ci jàng, nga fexe ba mu raw la ci alquran yow mi nga xam ne bu ñuy séddalib jukki kenn du la jox. Nga fexe ba sa doom raw la yow ci alquran, ndax ab julit boo xam ne bu ñuy séddale jukki mu ne joxal gaay, bu ñu ne jinle néew bi mu ne man joxal gaay, bu ñu ne denc ci biir pax mi mu ne joxal gaay, bu ñu ne ñaw càngaay li mu ne joxal gaay, bu ñu ne sang néew bi mu ne joxal gaay. Loolu julit boo xam ne loolu da laa dal, war ngaa fexe ba sa doom moom bu mu ko dal, ndax bu mu dal doomam moom wa xayru mimma yajmaun. Maa ngi ci suratu yunus ba tey aaya juróom fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na qul, waxal nit ñi ne leen, ara'aytum, wax leen ma, soloo leen ma, ma anzala allahu, lii nga xam ne yàlla wàcce na ko lakum, ngir yéen, min risqin, ci wërsëg, fa jaaltum minhu, ngeen cay def xaraaman, lu ngeen di xaraamal, wa xalaalan, ak lu ngeen di daganal. Yàlla wàcce lim wàcce daganal ko muy wërsëg, gëléem yeeg xar yeeg nat yeeg bay yi, ngeen ñëw jël ca naan lii daa aram ndax gëléem gi war naa ko at sàngam, gi gëléem daa xaram ndax am na nangami doom. Yàlla nee na xul, waxal ma leen, allahu, ndax yàlla azina lakum, moo leen digal loolu, allahu, ndax yàlla azina lakum, moo leen digal loolu, am wala boog taftaruuna, da ngeen di sos ala allahi, ci yàlla. Loolu laa yaakaar ne dañuy sosal yàlla, moo tax ñu wax gilem bi baxiraak saaxibaak yu deme noonu tabarkal. Ibn Abbas nee na nazalat inkaaran ala almushrikina fi ma kaanu yuxilluuna wa yuxarrimuun min albahair walsawaib walxarsi walanam. Muxtasar ibnu kasir ca jukkib ñaareel ba. Baat bii nag muy allahu, moo tax noddkat ñuy bañ mu ñoddi a door a wax allahu, ndax soo ne allahu da ngaa laaj. Soo doon nodd tey ne allahu akbar, mooy da nga ne ndax yàlla moo fi gën a màgg. Moo tax kenn du nodd di xëcc a bi, di nga wax allahu akbar. Waaye boo ne allahu, mooy da nga ne ndax yàlla akbar moo fi gën a màgg, te loolu kenn du ko wax. Ku ne xam na ne tabaraka wa taala lu dul moom moo la gën a màgg, jalla jalaluhu wa azza kamalu. Yàlla ne na wa ma zannu alladina, lan mooy njortul gaa ña nga xam ne yaftaruuna, dañuy sosal alkasiba, wax judul dëgg ala llahi, ci yàlla, yowma alqiyamati, bisub taxawaay ba. Waaw, loolu ab laaj. Yàlla ne na lan nga yaakaar ne moom la yàlla yi def ca gaa ya nga xam ne dañ koy sosal wax ju dul dëgg bu yom la xiyaamee daal di noppi yemale fa ya wax ci. Kenn ku ne nag yaay xalaat la yàlla nar a def ci ñi koy sosal wax ju dul dëgg bu yom la xiyaamee, la yàlla yi def ci ñoom. Yàlla moom laaj na lal ab laajam, daal di fi def li ñu tuddee faasi la, wala yéen li ngeen di wax virgule mba point. Wa ma zannu alladina yaftaruuna ala allahi alkaziba yowma alqiyama, inna allaha yalla de la zo fadlin borom mbax la ala nnas ci nit ñi yalla ka bax walakin aktharuhum way li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkuruna duñu sante yalla tabarak wa taala nit ñi dal bu len yalla baxé duñu sante xewulam yi gisa nga ko xamni bu xeyo ci jakka ji julli ñaar rakka de julli rek ray ci kanamam dem bu gennun ci mbedd bi nga may ko 1000 francs dalay yendo wax grand merci waaw te ñaar rak yi nak khayrun min ad-dunya wa ma fiha yusunna ya lol lañ wax yu faratay nak ken xamut numu tollu yalla neena walakin aktharuhum way lepp ci nit ñi la yashkurun duñu ma sant leg leg nga xey xeyo sa keur dem wuti ngon jot nga ñew indi am ko xeye keuram dem wuti ngon jot mu ñew andi wul dara yow ma andi dara ñu non da ca jakkaji di la ca wo ngir julli nga lank yalla na walakin aktharuhum li upp ci nit ñi la yashkuruna duñu sant te kat ba nga wuté am nga am def bo defé ne su ngoro la bo moytuul ya ngay wedd tabaaraku ta'ala nga xey jënd marchandise am ku jënd marchandise mu melni mi nga jënd perte ca mom ba boutique ba doxé ca daanu yow nga jaar ci yow sa yef jog ba ñepp nan tabarakallah yalla ne war nga ma sant de ñu ne ci jakk ji aljuma ne nan julli nga lank yow ne do tej sa bis boutique bobu yalla ne walakin aksuhum lepp ci nit ñi limay bax la yashkurun duñu sant motax yalla bëgg na lol koy wax alhamdullilah te alhamdullilah ji nak nek lam waxon i'malu ala daud ash-shukra wa qalilun min ibadiy ash-shukur yeen wa keur daud bu ngeen ma bëgge sant ak ñi mel ni yeen tayro ci yeen su ngeen bëgge sant da ngeen di taxaw ci samay ndigle di bayyi samay téré lolu mo di kant yalla neen yow yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wama takunu do nek fi sha'nin ci biiru mbir do nek fi sha'nin ci biiru mbir ngeen bal mu ñu xadam illa kunna alaykum shuhuda ludul ñu se ñu fekke ba nga ca nekke wama tadlu minhu do jangit min qur'anin ci alquran illa kunna alaykum shuhuda ludul ñang koy fekke wala ta'maluna du ngeen jëf min amalin ci jenn jëf illa ludut ñun yalla kunna alaykum shuhuda fekke nañ ba ngeen di jëf istufiduna fi ba ngeen tey bëbb manam sa bo xamé né do ma dama mi ngi ci mbir wa ma takunu fi sha'ni mbir mo meuna nek yalla sédé na ba nga nekké ci mbir mo yalla du wuté dara mbir mo meuna nek lu mu ruqé yow kep yak mbolo ñaar ngeen fukku ngeen da nga wétulo lepp lo nekké jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nena ma ngay fekke la nga nek so yendo ca dem yeba so yendo ca jakka so yendo ca juma ja so yendo ca fo meuna yendo tabarak wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nena wama takunu fi sha'ni do nek ci menni bi wama tadlu minhu do jangit lolé min qur'anin ci alquran atté bo meuna jang ci alquran lo meuna jang ci alquran wala ta'maluna min amalin du ngeen jëf jenn jëf illa kunna alaykum shuhuda ludul ñoko fekk kudud yalla nak do nek shahid di fekke yi xew yeb motax ñi bëgg bo jaxlé di wo nga wo tabaaraku ta'ala mi nga xamni mom day xédé di fekke lepp ku lu mom amna yoy balan ko fekke dañ liko yëgal waye mom tabaaraku ta'ala mom lepp lu xew rek mang ko fekke yalla neena وما يعظم درج عن ربك تصبرا من مثقال ذرة لتل نفب أتم بوا بيغا خامني بو جيلون فيب سوف خاج كو نينتي خاج ديكو بيزي نات نات غوغ nga koy nat di say wi mi am yalla neena ci kaw suuf amut lu dise nonu lu koy ricc amut lu dise nonu lu koy ricc fil ardi bi ci suuf wala fi samaa du ci asmaani wala asqara min zalika amul lu gëna tuuti lool sax diko recc motax bi gañi di doore gis atom japon ne kenn duko xaj ndek alquran mom neenon na wala asqara min zalika atom amna lem lu ko gëna tuti wala akbar mu lu ciage ni mu gëna reey zarra illa ludud yoye lu mëna doon ak fam doone fi kitabim mi ngi ci téré mubin bu leer yalla lolo tax mu mëna saytu yi nga xamni moy dox ci kaw suuf dara du ko ci lu tut mbir tuti tuti lu mbir reey reey reey ma nga ci asaman mi ngi ci suuf lu gëna tuti lol la lu ko gëna reey la len lu ci nek tabaarak wa ta'ala ubil nako dossier bo xamne ci la yoyé nek ñuko cey def diko ca denc rek tabarakallah lu way def ñu def ala dama ne xana xamone in awliya allahi waliyu yalla ñi fete wog yalla soppe yalla ñi yalla sopp la khawfun alayhim duñu ragal wala hum yahzanuna duñu jaq dara du ci aduna du ci alakhir melni bo degelo da nga nan ah man de ñooñu ci la bëgg bok alquran la ñooñu day allazeena mo ñi nga xamne amanu gëm nañ yalla wa kanu te ñu nek nak yattaquna diko ragal limuy téré ñukay bayyi limuy diglé ñu diko def kon fal waliyyu huwa almu'minu attaqiyyu waliyyu moy julit ku gëm ku ragal yalla inna lillahi ibadan ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله قالوا أخبرنا يا رسول الله من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم قال هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاتونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس يوم القيامة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تبارك بوجه دمي وقت جوجي مغج سنجي برام تبارك وتعالى كن موانيني لنغ خمني موي نيكو رغل تجمكو نيو نيوي أي أولياء نيو نيو لفيتي hadith bi yunus bi salawatu wa salamu alayhi mune yalla amna ay jam yo xamne duñu ay yunent xexuñu ci jihad ja baax be ba faatu ci te yunent yi dañ len di ñe shuhada yi dañ len di ñe ndax lañuy am fa yalla tabaaraku ta'ala ñu ne ko yow mi yalla yoni xibar ñu ñooñu lan lañ jëf su ko defé ñun ñu bëgg len mën len ñoñ ñoy ñi nga xamne dañoo soppante ci yalla tabaaraku taala te kat bokku ñu dara joxante wuñu ay alalit nak soppante mu ne giñna ci yalla ne seen kanam ya day am leer giñna ci yalla ne ci ay manabir lañuy taxaw yo xamne ci alakhir lay nek ñoñu duñu ragal duñu tiit mu di walu yalla yi tabaaraku taala tabaaraku taala wax ci kon alquranul karim fi ma tollu ci suratu yunus aya juroom ben fuk ak ñet alladheena aamanu wa kaanu yattaqoon modi kon ñi nga xamne ñoy awliyaullahi moy ñi gëm yalla ci ragal ko motax ak wilaya dañ koy sonu ngir am ko programme la ak nubuwa ak jagle la yalla ay tan ci ko neex mu jaglel ko ko barke nak dañ koy jele ci baye beuril le nak wala yatule ñu koy jele ci ndey len lu nek bu ko jele fa nga ko bëgg jele rek mu daldi yomb ci yow allazeena aamanu wa kaanu yattaqoon kon ku bëgg bok ci awliya yi programme ngay wut programme bi nak moy alquran mi ngay tambali li nga deg mu koy téré nga bayiko li nga deg mu koy diglé nga def ko bu yagge nga bok ci muttaqoona yi té moy jëfëndigal yalla ak bayyi térem té ko bok ci muttaqoona té gëm yalla bok ci wali yalla yi tabaaraku ta'ala yi nga xamné la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñi nga xamné ñoo gëm yalla té ragal ko mu fété wo leen ñu nek ay awliya lahum amnañu al bushra mbekté malaakai ñoleen di bëggal al bushra mbekté fil hayati dunya ci dunduk aduna gi bu ñu démé ba sukurat ak ci ñom malaakai dik di leen bëggal so xamé né dem nañ ñu top leen modi wa fil akhirati aksu al akhirah تبارك وتعالى وقنا فنن في القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قدق فنن ميوخ لا تبديل لكلمات الله مودي لتغتي آيجي yalla neena ñi nga xamne dañu ne yalla yi seen borom te ne ciow ci ak njub malaakai dañuy wacc ci ñom ci aduna di wacc ci ñom alakhira nan leen bu leen jaq bu leen tiit ne ngeen bëgg te xamne yeen aljanna ngeen di dugg kër gu neex gogii yalla nañ and dugg ci yalla neena la tabdila sa par ci amut li kalimatillahi ci wax yalla la tabdila walbati amut li kalimatillahi ci randiwu yalla lolou mu dig al awliya kenn munte fexe ba du am zalika nak lolou nga xamne moy am mbektel aduna ak mbektel al akhirah yalla neena lolou moy al fawz texe al azim gureyga texe gurey al fawz al azim allati la fawz wara'u modi victoire bu reuy bi nga xamne victoire nekul ci ginaawum wala yahzunka bum la merlo nak qawluhum sen wax ñu weddi yalla naan yoonte bi lasta mursalan wala lasta nabiyyan dob yoonent muneko lol bul ci merde wax gi naan la dob yoonent du la te nek ab yoonent wala yahzunka qawluhum sen wax bum la merlo motax njangale mu reey ngi fi mu jangal sallallahu alaihi wasallam baat biñ lay wax te donoko buñ lay wax te donoko te fekk muy lu bax ñi ngi lay teureul programme ngir nga bax buñ lay wax nak safan ba te fekk donoko te fekk nga ne ci bax yalla neena bu mu la merlo ndax lasta mursalan tiw la nek rasul lasta nabiyyan tew la nek nabi ndax ki nga xamne moy falé ay anbiya mursaluni mo la fal nga nek nabi bi mujj ci yoonenti kon nak bum la merlo te nga xamne nak innal izzata katan guma fekk lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp innal izzata lillahi al quwwatul kamila wal qalabatu shamila lillahi wahda fa huwa an-nasiruka wa mani'uka wa mu'inuka wa huwa al munfard bil izza jalla jalaluhu wa azza kamalu innal izzata kattan lillahi guma fekk lillahi yalla ko mom jami'an lepp kenen ku di yalla da ngay am kattan tay ci euleuk se nga man ko ñak ndax dama day judd neew doole am kattan tuti neewat doole yalla mom al izza jami'an lahu subhanahu wa ta'ala huwa as-sami'u moy aji deg gi nga xamne lu way wax deg nako ala alim moy aji xam ji nga xamne lu way jëf xam nako yalla jëlalu deg na lu way di wax xam na lu way di jëf moko gëm ñaari baat yi ci tuy yalla yi as-sami'u ak alim ku leen gëm ñom ñaar ne lu way wax deg nako lu way xam lu way wax xam nako lu way jëf xam nako ñaar ñi ku leen gëm doto jëwati ginaaw day téré jëw nga wéddi jëw té lo wax dégg nako ah yow yaangi def musib bu baba dutu jëfati it lu muy téré al alim ginaaw lo jëf xam nako bo nekké ci la muy téré diko jëf ah kon mom su baba ñaari tur yoyu gëmo leen so gëmé ñaari tur yoyu boy bëgg wax lu dul nona da ngay xamné as-sami'u mi ngi lay dégg so jëf lu dul nona nga xamné al alim xamna la bo toge ba gis yefi jambour nga japp ko ndank dugul ci sa poste jef joji de borom yef yi man nako ñak deg man nako ñak yek waya tabaaraku ta'ala de mom yek nako ning ko defe ala dama ne ngeen xamne inna lillahi yalla mom man fi samawati kep ku nek ci asman wa man fil ardi ak kep ku nek ci suuf jalla jalaluhu wa azza kamaluhu momom wa ma yattabi'u du top nak alladhina yad'una ñi nga xamne ñi ngi jaamu min duni lahi ludd yalla shuraka ay bokale ay yalla ay tiaxan neena in yattabi'una topuñu illa dhanna ludul njort njort rek lañu top wa inna wa inhum te kat ñom nekkuñu illa ludul yakhrusul di wax wax ju dul deug wax rek wax ju xamne ji du deug yalla jëlalu ay defena rek ci lañu nek wallati yalla ki nga xamne ci katanam ja'ala lakum la len defale ay layla guddigi lutax guddii li taskunu fihi ngir ngeen man ca dalé yalla mo defar guddii ngir nit ñi mëna am sakan ndax tess di ñuy yendo doñ di ñuy yendo duk di ñuy yendo bu fekkon mom lañuy fanane nit ku am ñenti fan juroomi fan eskanté ja'ala lakumul layla li taskunu fihi ngir ngeen man da ca tek waaw katanam jalla jalaluhu motax mu def noon bu guddii ñewé kilima bi xawa sappiku mu mur juk lendam kenn ku nek wuti fo dug motax ko seen muy waxale luyas fum fanana tax waye fuñu yenn mom danaka gaay duñ ci fay luyas ndax cer garab yeek yi demi nek yoy fa la gaay yedd waye bu guddii ñewé nak bokku na ci kemtaanu guddii buñu muré rek ku nek sa xel xalaat ci pantré bo dug wan nahar mu defaleen beccëg bi mubsira muy lu leer nañ kenn ku nek jog momit di doñ doñi di wutul lo xamni li mom ngay fagu ke xey dem fayu ji borom ba ke xey mom di fayi bar ke di wuti liggey mom ke xey mom jawali fañ ko jël liggey inna fi zalika nek na ci ñaari kemtan yi la ayatin mandar gamay wonene yalla mok rek mo am katan li qawmin ci nit ño xamni yasma'una dañu deg علامات ودلالات على وحدانية الله جل جلاله يلا نانا قالوا نانا نيو أهل الكتاب نيوك وخ اليهود والنصارى نانا نيو اتخذ الله يلا جبنا ولدا دوم لولا نيوك باتو جبنا اتخذ موي دنيو نيموت وخ ولد الله ولدا ñu ne attaqasa Allahu walada waye lolo kess niw kat yalla ne subhana tuuge way bu len wax teul mok modi ñom dañu ne Usayr ibn Allah ñene al-Masih ibn Allah kuffaru Makkah ñom ne al-malaikatu banatullah yalla ne len ñom ñep tuug subhana waaw kon yalla waxon na ci wele wessu ne tafsir wele wessu ne su amon dom de xewi yalla su amon dom rek de xewi ndax tim sa dom jumat gor wala jumat jigen nek ci sukurat liggeyam mat bam tambale liggey gud wer de nako rof te nga yor de du dede yalla mom yorul dom amul dom mu teural loi bi ñu tuddé dé ñepp di ko mos subhana sel ñal na yalla huwal ghani mom moy ki doylu li ngay doye dom loola yalla lim yor dako doy ba soxlu wul loola li ngay soxla dom moy sas wi la yalla sas ci kaw suuf wala wi nga sas sa bop kula ci dimbilé bayal la ko mom nga bëgg mo la taxa bëgg doom yalla soxla wut yoyu mom motax ko am doom tambalé manké jalla jalaluhu du am doom té ñi jinn yalla naan ko am nga doom ñom de lég lég ñu toll fo xamné fi duñu tak ay soxna yi duñu am ay jëkkeur ndax mag wala sel gu na ci ñom jalla jalaluhu nak mo gëna sel ku dul mom yalla dal bu ngeen ko bëgge xam lehu momom ma fi samawati li ci asman wa ma fi al-ard momomit li ci suuf in indakum yen dal nekut ci yen min sultanin ci benn lay bihasa ci li ngeen wax li ñu ne yalla amna doom yalla ne kenn mën la andil preuve bu wone ne tabaaraku ta'ala amna doom kenn du la ko wax waaw legi nak ataquluna ala allah ndax da ngeen di wax ci yalla ma la ta'lamuna lo xamne xamulen ko ndax da ngeen beug wax lo xamne xamulen ko bu len laaje fu ngeen ko tek bu ngeen ko wax te kat wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makdhub wax ju amul tektal amul dalil amul burhan ah man def nako weddi khul wax len ne len innal ladhina ñi nga xamne yaftarun dañuy sof al kadhiba wax julul deug ala allah diko tek ci kaw yalla diko tek ci yalla la yuflihuna duñu sawi mukk diko tek ci yalla nak waxin la modi kaddu ngay wax diko jëmele nit wala ngoy wax diko jëmele yalla lañuy wax nan mom nga tecc ci kom mais tabaraku taala kenn mënul fekk mu tok nga fa dara tecc ci kom dedet li len yobbe nak wax joju yalla nena mataul yobbal dong la fi dunya ci adul fuma ginaaw ga nak marji'uhum sen delu way ñom ñep ilayna day jëm ci ñun yalla jalla jalaluhu mune fuma nusiquhum ñuma sal len al azab ash-shadida mbugal gu targati metti bima kanu ci lañ nekkon yakfurun don ko weddi kenn ku nek bo don togn sa borom tabaaraku ta'ala ba xey fekki ko fa nga xamne fa la nek mom bu la jappé njapp ga dana roy doy seuk seuk seuk seuk tabaarakal yalla tabaaraku ta'ala bi mu tuddé tektal yoyu di woné katanam ni mom moy kenn ak li nga xamne mo dox digënté yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak kuffaru makkah mi ngi tambali fi di ñu bëgg tuddal qisasul anbiya diko dalale xelum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci li nga xamne mo koy dal ci ay naqar ak medete kitis mu andil ñu qissab nuh alayhi salam ak nitam ñe qissab musa ak haruna bañu jakarlo ak fir'auna waye mu andi ay bayit yu gatt ci qissab yunus mom mi nga xamne mu lañ tuddé sar bi qissab bu nekk ci qissa yoy nak nekk am jangale mu reuy nekk am fatale mu reuy ibratun liman ya'taba wa zikra liman tadabbar yalla nena watlu alayhim jangal len nang ci suratu yunus aya jurom ñaar fuk ak ben watlu alayhim jangal len jangalal mushrikuney makkay jangalal julidi jangalal kuy deglu alquran ñepp na nga len jangal jang mu leer naba nuhin khibaru ko gor gogu ñuy wax nuh gor gogu ñuy wax nuh if qala kero ba nga xamé né waxna li qawmihi mbokam ya qawmi ayyin sama mbok yi mune len in kana kabura alaykum bu fekke dafa ri ci yeen maqami sama daraja ji wala maqami sama taxaway bu yag bi ci yeen wala maqami sama nekh gi ma nek ci yeen wa tazkiri ak sama warata gi ak fatali gi bu fekke da re ci yeen bi ayati llahi ci ay yalla yi malen di won nan yalla li la mu nakar len yeena xam fa ala llahi tawakkaltu yalla wiru nuh yununti yep deugur fit waye da melni mo ci gëna deugur fit waye nak dafa wiru ci yalla te ku wiru ci yalla tabaaraku ta'ala dul ragal ci dara moy len fa'allahi tawakkaltu ci yalla la wiru legui ne yeen sama mbokk yeb fa ajmi'u amrakum bole len seni pexe bole len seni nganay bole len seni mbir wo len ku ngeen meuna wo fexe len lu ngeen meuna fexe wa shuraka'akum ak seen yalla chaxan yi ngeen bole lepp suma ginaaw ga nak la yakun bumu nek amrukum seen mbir alaykum ci yeen ghummatan di lumur bu dar mur wax len lu leer te ngeen ñew sotma maqdu ilayya ngeen sotma suma lat wala tunzurun te ken du len dimbali manam yeen dal ginaaw wiru na ci yalla jalla jalaluhu yeen ñepp ñemenalen loolu la noxon waxon yeen ñepp ñemenal dajal len seen jaasi ngeen am seen fet yi ngeen am fetal yi ngeen am bomb la cormachine yi bombu atomi lu ngeen meuna am na ngeen ko dajale ngeen ñew songuma yu nohu neen len ñemenale fa in tawallaytum su ngeen dumoo yoo nag ñemewulin ma fa ma sa'altukum min ajr laajuma leen genn pay ci lii ma leen di woo. Mm-hmm.